أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون İlâ âhiril âyât, sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Secde Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bizi hangi rızıklarla doyuracak, bize neler tattıracak. İnşallah birlikte İman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Elif, lam, mim. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Tenzilul kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Kitabın indirilişi şüphesiz ki alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. Bu kitabı alemlerin Rabbi olan Allah indirmiştir. Bu kitabın indirilişi konusunda ne bir insanın, ne bir meleğin, ne bir cinnin etkisi ve yetkisi olmamıştır. Bir beşerin böyle sözleri söylemesi mümkün değildir. Bir beşerin bu yasaları bilmesi mümkün değildir. Bir beşerin böyle bir kitabı indirmesi mümkün değildir. Bu la raybe fih ifadesi kitabımızda iki konunun gündemi esnasında gündeme getirilir. Birincisi, kıyametten söz edilince la raybe fih ifadesi kullanılır. Öyleyse kıyametin gelişi konusunda zerre kadar bir şüpheniz olmasın. İkincisi, bu kitabın indirilişi söz konusu edildiği zaman yine Rabbimiz la raybe fih ifadesini kullanır. Bu kitabın indirilişi konusunda, bu kitabın Allah'tan gelişi konusunda, bu kitabın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelişi konusunda ve de bu kitabın içindekiler konusunda zerre kadar bir şüphe yoktur. İnsanı şüpheye ve tereddüde sevk edecek bir şey yoktur. Em yekulu neftara. Yoksa şu Mekke müşrikleri bu sözleri Muhammed Aleyhisselam uyduruyor, bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor mu demeye çalışıyorlar. Hayır hayır. Bel huvel hakku min rabbike. Bu kitap Rabbinden inme hak bir kitaptır. Litunzira kavmen ma etahum min nezirin min kablike. Ey peygamberim, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için, bir kavmi uyarman için bu kitabı biz sana indirdik. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Belki Mekkeliler bu kitapla yol bulurlar. Belki dünyalılar bu kitap rehberliğinde bir hayat yaşayıp dünyalarını cennete çevirirler. Ahirette de cennete ulaşırlar. İşte biz bu kitabı senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için sana indirdik ey peygamberim. Biz biliyoruz ki İbrahim ve İsmail aleyhisselamdan sonra Mekke'de Hicaz bölgesinde hiçbir elçi görevlendirilmedi. Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan vahiy, sevgili peygamberimizden önce İsa aleyhisselama İncil'in indirilmesiyle kesildi. Sevgili peygamberimizin bir hadislerinin beyanıyla bir fetret dönemi yaşandı. Peki o dönemde insanlık peygamberleri tanımıyor muydu? Evet tanıyordu. Musa Aleyhisselam'ı kimi bölgeler tanıyordu? Kimi bölgeler İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyordu? kimi bölgeler İsa Aleyhisselam'ı tanıyordu. Belki de Yunanistan'da, belki de Hindistan'da Allah'ın bu kitabında bize haber vermediği başka elçiler de vardı, bilmiyoruz. Ama bir fetret dönemi yaşanmıştı. Sevgili Peygamberimizin elçi olarak zuhur ettiği Hicaz bölgesine hiçbir peygamber gelmemişti. İşte senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için biz bu kitabı sana indirdik ey peygamberim, diyor Rabbimiz. Allahu'l-lezî halakassemâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin. Allah ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratmıştır. Önceki derslerimizde de ifade etmiştik, bu 6 gün şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir 6 gün değildir. Bu bir yaratılış günüdür. Mahiyetini sadece Allah bilir. Ama ileride Fussilet suresinde bu ayetin bir açılımı gelecek. Allah orada buyuracak ki ilk 2 günde ben gökleri yarattım. Sonraki 2 günde yeryüzünü yarattım. Sonraki 2 günde de yeryüzünün dağlarını, azıklarını, rızıklarını yarattım buyuracak. Böylece anlıyoruz ki gökler, yer ve ikisi arasındakiler 6 günde yaratılmıştır. Peki Allah gökleri, yeri ve arasındakileri 6 günde yarattı da yoruldu, ırıldı da bir köşeye mi çekildi? Dinlenmeye mi çekildi? Allah tatile mi, izine mi çıktı? Yahudiler öyle diyorlar. Allah gökleri, yeri 6 günde yarattı. Yoruldu, ırıldı, bir köşeye dinlenmeye çekildi. Benden bu kadar dedi. Buyurun, istediğiniz gibi bir hayat yaşayın dedi. Hristiyanlar ne diyorlar? Onlar da diyorlar ki, Allah gökleri, yeri 6 günde yarattı. Yaratma işini cumartesi günü tamamladı, pazar günü dinlenmeye çekildi. Hala kendine gelemedi. Haşa, haşa. Bakın Allah diyor ki, Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattı ama dinlenmeye çekilmedi. Thümmestevâ alel arşi. Sonra Allah arşa istiva etti, arşı egemenliği altına aldı, arşta hükmünü yürüttü, arşı yönetimi altına, hükmü altına aldı. Ne demek bu? Arş ki dünyamızdan milyarlarca kere daha büyük bir makamdır. Arşın yanında bizim dünyamız, maddenin en küçük parçası olan atomun milyarda biri bile değildir. O zaman söyleyin, arşı bile yönetmekten aciz kalmayan Allah, arşa bile hükmetme gücüne sahip olan Allah, arşın yanında mikrobun milyarda biri bile olmayan dünyanın yönetimi konusunda aciz kalır mı? Haşa, Yahudiler de yalan söylüyorlar, Hristiyanlar da yalan söylüyorlar. Ma lekum min dunihi min veliyyin ve la şefi'. Sizin Allah berisinde, Allah dışında ne bir veliniz vardır, ne bir karar merciiniz vardır, ne bir yasa belirleyiciniz vardır, ne bir program yapıcınız vardır, ne de bir şefaatçiniz vardır. Efela tetezekkerun. Tezekkür etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Hatırlamaz mısınız? Anlamaz mısınız bu gerçeği? Yudebbirul emra mines semai ilel ardı. O Allah izine ayrılmak şöyle dursun, köşesine çekilmek şöyle dursun, yorulup ırılmak şöyle dursun, gökyüzünden yeryüzüne kadar bütün işleri yaratan, bütün işleri yöneten, bütün işleri takdir edendir. Allah her an yaratmaktadır, Allah her an yönetmektedir. Bakın, şu anda ben konuşuyorum ya, şu cümleleri kurmayı ben murad ediyorum, ağzımı hareket ettiren, bu cümleleri kurma gücünü bana veren, şu eylemi yaratan Allah'tır. Ben elimi kaldırmayı diledim, elimi kaldırma eylemini yaratan Allah'tır. Allah dilemedikçe gökten bir damla yağmur inmez, Allah dilemedikçe hiçbir ağaçtan bir tek yaprak bile düşmez. Thumma ya'rucu ileyhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 senetin mimma ta'uddun. Sonra Allah yeryüzünde melekler görevlendirmiş. o görevli meleklere bir kısım görevler tevdi etmiş, o melekler vazifelerini icra ettikten sonra öyle bir günde Allah'a rapor sunarlar ki bu sizin bildiğiniz, saydığınız 1000 yıla bedeldir. Sizler o işleri yapmaya kalkışsaydınız, 1000 yıl uğraşsanız beceremezdiniz. Melekler yeryüzünde icra ettikleri her bir görevin raporunu Allah'a öyle bir günde sunarlar ki, bu sizin bildiğiniz, saydığınız 1000 yıla bedeldir. Me'aris suresinde de böyle bir ayet vardı. Orada da diyordu ki Rabbimiz, melekler sizden ölmüş birinin ruhunu Allah katına öyle bir günde çıkarırlar ki, bu sizin bildiğiniz 50.000 yıla bedeldir buyuruyordu. Burada da 1000 yıl diyor Rabbimiz. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ İşte bu Allah'ın gaybın da şehadetin de alimi olduğunu, aziz ve rahim olduğunu gösterir. Allah gaybın da alimidir, şehadetin de alimidir. Allah bilinenlerin de bilicisi, bilinmeyenlerin de bilicisidir. Sizin gördüklerinizi de bilir Allah, görmediklerinizi, bilmediklerinizi de Allah bilir. Gaybla alakalı önceki derslerimizde epey bir şeyler söylemiştik. Belki önceki derslerimizde dikkat çekmediğimiz bir boyutuna burada inşallah dikkat çekeyim. Nedir gayb? Gayb Allah'ın rıza ve gazap yollarıdır. Allah neden razı olur? Allah neden gazaplanır? İşte bunun yollarına gayb denir. Allah onun yollarını bize bildirmiştir. Mesela ben Allah'ı razı etmek için namaz kılmalıymışım. Ben Allah'ı razı etmek için oruç tutmalıymışım. Ben Allah'ı razı etmek için içkiyi, zinayı, kumarı, faizi terk etmeliymişim. Peki bunları nereden bildik biz? Allah'ın bu rıza ve gazap yollarını nereden bildik? Allah bu kitabında bize bildirdiği için bildik. Gaybi bilgilerinden bir kısmını Allah bize açıvermiş. İşte gaybi bilgilerini Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e göndermiş. Bizler şu anda Allah'ın bu gaybi bilgilerine iman ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diyordu ya Bakara suresi. Bizler Allah'tan gelen bu gaybi bilgilere iman ediyoruz. Değilse Allah rıza ve gazap yollarını böyle bir kitap indirerek bize bildirmeseydi, yani nelerden memnun olacağını, nelerden gazaplanacağını bize bildirmeseydi, 1000 yıl düşünseydik biz namazı nereden bilecektik? 1000 yıl düşünseydik biz zekatı, orucu, haccı, zinanın, faizin haramlığını nereden bilecektik? İşte Allah rıza ve gazap yolları denen gaybını bize bildirivermiş, bize açıvermiş. İşte Allah gaybın da şehadetin de alimidir. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ O Allah ki her şeyi güzel yarattı. Allah'ın yarattığı her şeyde bir güzellik var. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ تِينٍ Ve Allah insanın yaratılışına cıvık bir çamurdan başladı. Allah Adem aleyhisselamı cıvık bir çamurdan, bir balçıktan yarattı. ثُمَّ سَوَّاهُ Sonra ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاِنْ مَه۪ينَ Sonra insanın neslini, insanın zürriyetini basit bir sudan, basit bir suyun özünden, sülalesinden Allah devam ettirdi. İşte şu anda her birerimiz basit bir sudan meydana geliyoruz. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağınız, hor, hakir, keyfiyeti olmayan, hiçbir değeri olmayan basit bir sudan üreme imkanımız var. Basit bir sudan meydana geliyoruz. ثُمَّ سَوَّهُ O sudan ana rahminde yarattığı insana Allah şekil verdi, onu tesviye etti, elini, ayağını, gözünü, kulağını yarattı. وَنَّفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Sonra Allah o insana kendi ruhundan üfürdü, ruhunu üfürdü. Bakın bu ayeti kerime ile alakalı tarihte çok çok ihtilaflar zuhur etmiş, birçok sapmalar gerçekleşmiş. Ayete iki mana vereceğiz. Birinci mana, insanı Allah yarattı ana rahminde, sonra ona ruhunu da üfürdü. Yani insanı Allah yarattı, insanın ruhunu da ona üfürdü. Eğer ayete böyle mana verirsek hiçbir problem yok. Gayet net ve açık bir biçimde anlaşılır. Ama ikinci bir manası var bu ayetin. İnsanı ana rahminde Allah yarattı, kendi ruhundan da insana üfledi. İşte böyle mana verildiği zaman ayet üzerinde bir yığın sapmalar olmuş, Allah korusun, bir yığın ihtilaflar zuhur etmiş. Nasıl? Kimileri demişler ki Allah'ın bir ruhu vardı, o ruhu tamdı, mükemmeldi, eksiksizdi, %100'dü ama yarattığı her bir insana torbadan birer ruh gönderince Allah'ın ruhu eksildi, Allah'ın gücü eksildi. Haşa! Bu bir sapmadır ama tarihte kimi insanlar bunu savunmuşlar. Kimileri demişler ki Allah kendi ruhundan insana üfleyince insanda tanrısallık bir özellik oluşmuştur. Dolayısıyla insan da tanrıdır demeye çalışmışlar. Enel Hak diyen Hallacı Mansur, ben Allah'ım diyen Hallacı Mansur ya da inne fil cübbeti illallah, şu benim cübbemin altında ancak Allah var diyen bir başkası, ismini söylemeyeyim bir başkası ya da ben kendi kendimi tesbih ederim, benim şanım ne yüce diyen bir başkası, bir başkası, bir başkası, onlar da demişler ki madem ki Allah kendi ruhundan insana üfürmüştür, öyleyse insanda tanrısallık bir özellik oluşmuştur demişler. Onlar da vücutta vahdet anlayışıyla Allah korusun sapıp gitmişler. Peki aynı ayet kitabımızın bir başka suresinde şöyle geçiyordu. Bizim elçimiz Cebrail ruhumuzdan İsa'ya üfürdü, yani Meryem'e üfürdü diyordu ya Allah. Hristiyanlar onu da yanlış anlamışlar. Allah'ın ruhundan İsa Aleyhisselam'a üfürüldüğüne göre öyleyse İsa Aleyhisselam'ın ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, İsa Aleyhisselam Allah'la insan karışımı bir varlıktır demişler. Onlar da İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmışlar. Onda tanrısal özellikler aramışlar, bulmuşlar. Böylece onlar da sapıp gitmişler. Bakın, ayete bir daha dönüyorum. Ne dedi Allah? İnsanı Allah yarattı, ruhundan da ona üfürdü. Eğer ayeti böyle anlayacak olursak, şöyle söyleyeceğiz. Yani insanı Allah yarattı, ruhundan da ona üfürdü. Yani insanın ruhunu Allah yarattı, birilerinden ödünç almadı, bir yerlerden satın almadı. Ya ben bu insanı zar zor yarattım, bedenini yarattım, ruhunu yaratma konusunda da bana yardımcı olun diye Allah birilerinden yardım istemedi. Kendi yarattığı ruhu insana üfürdü. İşte hepsi bu. Yani bu ifade ruhun Allah'a aidiyetini gösterir. Bir yerlerden almadı, bir yerlerden bulmadı da, satın almadı, ödünç almadı da, ruhu da Allah yarattı, insanı da Allah yarattı. Hepsi bu. Peki, insanın bedenini Allah yarattı, ruhunu da Allah yarattı da, neden bedenini Allah kendisine izafe etmedi de, ruhunu kendisine izafe etti? Ha, insan ruhuyla değerlidir de onun için. İnsanı teklim için, insanı üstün bir konuma getirmek için Allah, insan adına yarattığı ruhu kendisine izafe etti. Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran üstün özelliği onun ruhudur. Onun düşüncesidir, onun iradesidir, onun bilgisidir. Böylece bedenini kendisine izafe etmedi de, insanın ruhunu kendisine izafe etti. Ruhundan üfürdü ifadesi, böylece ruhun Allah'a aidiyetini anlatır. İşte ayet bu kadar açık ve nettir ama tarih içinde bir yığın insan bu ayet sebebiyle sapıp gitmiş, Allah korusun. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ Bir de yarattığı insana Allah gözler verdi, kulaklar verdi, kalpler verdi. Allah size gözler verdi, görsel ayetlere mutabakat edesiniz diye. Allah bu alemde binlerce görsel ayet yaratmış. yıldız bir ayet, ay bir ayet, güneş bir ayet, balık, böcek bir ayet, dağ, deniz bir ayet, insan bir ayet. Yani göklerde yerde binlerce Allah görsel ayet yaratmış. O görsel ayetleri mutabakat edebilelim diye bize göz vermiş. Bir de kitaplarında binlerce işitsel ayet indirmiş. O ayetleri de işitebilelim diye Allah kulaklar vermiş. Ve de gözlerimizle görüp, kulaklarımızla işitip kalbimize bilgi aktaralım ve böylece kalplerle de Allah'a iman edelim diye Allah bizim için bir de kalp yaratmış. Bakın, eğer doğuştan bir insan körse, görsel ayetleri görüp kalbine bilgi aktaramıyorsa, doğuştan bir insan sağırsa, iki kulağı kapalıysa, şu işitsel ayetlerle kalbine bilgi aktaramıyorsa, zaten o insan mükellef değildir. İmanla da mükellef değil, namazla da mükellef değildir. Bakın, Allah size gözler verdi, kulaklar ve kalpler verdi. Galilen ma teşkurun. Hal böyleyken siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. Allah diyor ki bakın, ne kadar da az bana şükrediyorsunuz. Yani ne kadar da az bu verdiğim azaları bana kullukta kullanıyorsunuz. Göz verdiğim, ne kadar da az benim görsel ayetlerimi seyretmede gözlerinizi kullanıyor. Başka şeyleri seyretmede ne kadar çok kullanıyorsunuz o gözlerinizi. Ben size kulaklar verdim. Neleri dinlemede kullanıyorsunuz? Ne kadar da az benim ayetlerimi işitmede kullanıyor. Başkalarının sözlerini işitmede kullanıyorsunuz. Ne kadar çok diyor. Ben size kalp verdim. Ne kadar da az o kalplerinizde bana yer bırakıyorsunuz. Kimlere açıyorsunuz kalplerinizi? Kimlerin sevgilerini yerleştiriyorsunuz kalplerinize? O kalp benim iken benim sevgim o kalplerinizde ne kadar az diyor Allah. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Vakalu dedi ki Mekke müşrikleri e izâ zalelnâ fil ardı e innâ lefî halgın cedîd. Şimdi biz öldükten sonra, toprağa karışıp gittikten sonra, toprakta kaybolup gittikten sonra, yani cesetlerimiz çürüyüp de atomlar halinde, zerreler halinde toprağa karışıp gittikten sonra, kemiklerimiz bile tuz buz olup toprağa karışıp gittikten sonra, yani toprakta kaybolup gittikten sonra, e inna lefi halqin cedid, yeni bir yaratılışla tekrar yaratılacağız öyle mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Bu kesinlikle mümkün değil. Biz böyle bir şeye asla inanmayız. Kim diyordu bunu? Dün Mekke müşrikleri, bugün dünya kafirleri aynı şeyi söylüyorlar. Bu zavallılara şunu söylemek lazım, şunu sormak lazım. Yahu sen yokken seni var eden Allah, sen yokken seni var etmeyi beceren Allah, sen varken kaybolduktan sonra seni bulmayı beceremez mi? Bir düşünsene, sen yoktun da Allah seni var etti, sen varken kaybolunca Allah seni bulmakta zorluk mu çeker? Zorsa seni ilk defa yaratmak zor, işte yaratmış. Kendi varlığından şüphe eden var mı içinizde? Hepimiz varız değil mi? Biz yokken bizi yoktan var etmeyi beceren Allah, biz kaybolduktan sonra bizi bulmayı, bizi yeniden yaratmayı beceremez mi? Belhum bilika'i rabbihim kafirun. Hayır hayır diyor Allah. Onlar kendi vicdanlarında öldükten sonra dirilişin mümkün olduğunu bilirler de, lakin onların derdi şu, onlar Allah'la karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Çünkü hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşadığı için şu kafirler, hesabı ödenmeyecek bir hayatın adamı olduğu için şu kafirler, işledikleri ameller kendilerini nasıl bir ateşe götürdüğünün farkında oldukları için dirilmeyi reddediyorlar. Yani hayatlarına sınır gelsin istemiyorlar. Çünkü ahiret var dendi mi, hesap kitap var dendi mi, adamlar bu dünyada yiyecekleri naneleri rahat yiyemeyecekler, iştahları kaçacak. Onun için avazlarının çıktığı kadar mümkün değil, kıyamet yok, hesap kitap yok demeye çalışıyorlar. Kul, böyle kimselere şöyle söyle ey peygamberim. Yetevaffakum melekul mevti, ölüm meleği sizi öldürür. Ellezî vukkile bikum, size vekil tayin edilmiş, sizin adınıza görevlendirilmiş ölüm meleği sizin canınızı alır. Thümme ilâ rabbikum turcaûn. Sonra siz Rabbinize döndürülürsünüz. tüm yaptıklarınızın hesabını ödemek üzere, tüm amellerinizin faturasını ödemek üzere Rabbinizin huzuruna dönersiniz. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz, şüpheniz olmasın. Peki ne olacakmış dönünce? وَلَوْ تَرَى Sen keşke bir görseydin ey peygamberim. Neyi? اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Şu ahiret yok diyenleri, şu öldükten sonra diriliş yok diyenleri, siz onu bizim külahımıza anlatın diyen kafirleri, yarın kıyamet günü Rablerinin huzurunda boyunları yere düşmüş, başları yere düşmüş, tıraşları gözlerinin önüne dökülmüş, rezil ve perişan bir vaziyette dururlarken bir görseydin, yarın göreceğiz de keşke bugünden bir görseydin ey peygamberim. Ne diyeceklermiş orada? Tıpkı suç işlemiş bir kölenin suçüstü efendisi tarafından yakalanınca rezil ve perişan bir konuma düştüğü gibi, bakın kafirler Allah huzurunda şöyle diyeceklermiş. Başları öne düşmüş, diyeceklermiş ki Rabbena, ey Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz. Allah Allah, ifadeye bakın. Dünyada bırakın ey Rabbimiz demeyi, yanlarında Allah'ın adının anılmasına bile tahammül edemeyen o kafirler kuzu kesilmişler. Bakın diyorlar ki ey bizim Rabbimiz, ey bizim yasa belirleyicimiz, ey bizim program yapıcımız, ey bizim sahibimiz. Absarna ve semi'na. İşittik ve gördük. İşte gözlerimiz de gördük ve kulaklarımız da işittik ki hep yanlıştaymışız. Meğer sen varmışsın ya Rabbi. Yoksun diye bir hayat yaşamıştık. Meğer diriliş hakmış. Meğer cennet hakmış, meğer cehennem hakmış, meğer hesap kitap hakmış. İşte gördük ve işittik. Ferci'na, ne olur dünya bir daha bizi geri çevir ya Rabbi de. Na'mel salihan, salih ameller işleyelim. İnna mukinun, ya Rabbi biz şu anda yakinen iman ettik. %100'den de kesin bir imanla iman ettik. Hiçbir şekkimiz, şüphemiz kalmadı. Şuna bakın alçaklara. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Böyle bir ortamda biz inandık, iman ettik, yakine erdik demenin zerre kadar bir faydası olmaz ki. İşte bakın, Müslümanla kafirin ayrıştığı nokta işte burasıdır. Bir Müslüman, günahkar da olsa, açar kitabını, okur, secde suresine gelir, secde suresinin bu ayetine gelince, eyvah, demek ki yarın ben böyle bir pozisyona düşecekmişim. Pişman oldum ya Rabbi, şimdi inandım. Bana izin ver, beni dünya tekrar geri çevir diyecekmişim. Ya o gün diyeceğime bugün diyeyim der. Pişman oldum ya Rabbi der. Allah da der ki kulum üzülme, önünde daha uzunca yıllar var. Senin tevbeni kabul ediyorum. Müslümanca bir hayat yaşa, kurtulursun der ve Müslüman kurtulur. Dünyada bu gerçeği anlar ama şu kitaptan habersiz yaşayan bir kafir, bu kitabın eğitimine kendisini teslim etmemiş bir kafir, bu gerçeği dünyada anlayamaz da nerede anlar? Ahirette anlar. Ahirette Müslüman oldum ya Rabbi der. İman ettim ya Rabbim. Şekkim şüphem kalmadı ya Rabbi der. Ama geçmiş olsun. Orada bir daha dönüş yok ki. Orada namaz da yok. Orada oruç da yok. Orada ibadet de yok. Bunların hepsi dünyadaydı. Orada zevk var. Orada eğlence var Müslümanlar için. Orada işkence var. Orada azap var kafirler için. وَلَوْ شِئْنَا Eğer biz isteseydik. لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا Her bir insana hidayetini verirdik. Eğer biz isteseydik, dünyada her bir insana hidayetini verirdik. Ne demek bu? Yani isteseydik her bir insanın dünyada gözünü açıverirdik. İşte cennet, işte cehennem derdik. İşte biz derdik. Allah bizzat kendisini de gösterirdi. Herkesi Müslüman yapardı. Zorunlu Müslüman yapardı. Ya da herkesi Allah melekler gibi doğuştan iradesiz yaratırdı. Ya da su gibi, taş gibi, dağ gibi, deniz gibi, bulut gibi, rüzgar gibi yaratırdı Allah bizi. İtiraz hakkımız olmazdı, küfür hakkımız olmazdı. Yani iradesiz yaratırdı. Her birerimizi Allah Müslüman yapardı. Ama Allah öyle dilememiş. Yeryüzünde iki varlığı iradeli yaratmayı dilemiş Rabbimiz. Birisi cinler, diğeri de insanlar. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Lakin diyor Allah, benden şu söz hak oldu, benden şu yasa gerçek oldu ki, Ben cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım. Ya Rabbi sen bizi koru. Ne müthiş bir tehdit. Benden şu yasa gerçek oldu ki ben cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım. Peki neden birçok insan, birçok cin cehenneme gidiyor? Bu iki varlık iradeli varlıktır. Allah insana akıl versin, göz versin görsel ayetlere mutabakat edecek, kulak versin bu kadar işitsel ayetleri duyabilecek, kalp versin etkilenip iman edebilecek, ne olur ne olmaz, belki şaşar yanılır diye Allah her bir dönem kitaplar indirsin, ne olur ne olmaz benim kendilerinden istediğim kulluğu belki anlayamazlar diye örnek şahsiyetler göndersin gözümüzün önünde, Allah'ın istediği kulluğu bizim karşımızda sergileyiveren elçiler göndersin. Ama buna rağmen bir insan iradesini cehennemden yana, küfürden ve şirkten yana kullansın, yaşasın kafirler için cehennem demenin dışında başka bir cümle bulamadım. Allah diyecek ki onlara, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Şu günü unutarak bir hayat yaşamanızın karşılığı, hadi bakalım şu cehennemin tadına, şu ateşin tadına bir bakın. Şu günü, kıyamet gününü unutarak bir hayat yaşamanızın karşılığı olarak. Allahu Ekber. İnna nesinakum, bugün biz de sizi unutuyoruz. Allah söylüyor. Bugün ben de sizi unutuyorum ey kafirler. Cehennemde unutuldunuz. Allahu Ekber. Unutulmak. Binlerce yıl değil, milyarlarca yıl değil, trilyarlarca yıl değil, sonsuza dek azapların içinde unutulmak. Kimse halini hatırını sormayacak. Yahu bir derdiniz mi var? Yahu bir ihtiyacınız mı var? Nasılsınız diye kimse hallerini hatırlarını sormayacak. Cehennemde azap mahallerinde insanlar unutulacak. Allah'ı unutanlar unutulacak. Ahireti unutarak bir hayat yaşayanlar orada unutulacak. Ya Rabbi bize kendini unutturma. Bize ahireti unutturma ya Rabbi. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İşlediğiniz amellerinize karşılık şu ebedilik azabını, şu sonsuzluk azabını bir tadın bakalım diyecek Allah. Allah bizi onlardan etmesin. Bundan sonra bir secde ayeti geliyor. Şu ortam secde etmemize müsait olmadığı için evlerinize varır varmaz bir secde borcunuz olacak. Hemen varır varmaz bir secde yapın inşallah. Ben ayeti okuyorum. İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbahû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize iman edenler, bizim ayetlerimizin kadru kıymetini bilenler, bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, secde ayetlerimiz okunduğu zaman hemen secdeye varırlar, secdeye kapanırlar ve de hamd ile Rablerini tesbih ederler. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Onlar asla kibirlenmezler. İblis gibi kibirlenmezler, müstekbir davranmazlar. Bakın, secde İslam'da, Kur'an'da, İslam literatüründe şu anlama geliyor. Kısaca bir özet yapayım. Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, başım gözüm üstüne ya Rabbi, hemen uygulamaya başlıyorum ya Rabbi demenin adına secde denir. Mesela Allah'tan 5 vakit namazın farz olduğuna dair bir emir mi aldınız? Tamam ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen namazı kılmaya başlıyorum ya Rabbi dediniz mi? İşte bu, o emrin secdesini yerine getirmektir. Mesela Allah'tan ilmin farz olduğuna dair bir emir mi aldınız? İlim her Müslümana farzdır mı dedi Allah? Tamam ya Rabbi, inandım ya Rabbi, canım başım gözüm üstüne ya Rabbi, hemen ilim öğrenmeye, Kur'an sünnet öğrenmeye başlıyorum ya Rabbi dediniz mi? İşte o emrin secdesini yerine getirdiniz. Mesela ama bekliyorsanız, ama savsaklıyorsanız, ama Kur'an sünnet öğrenmeye, ilim öğrenmeye henüz başlamadıysanız Allah korusun, şeytanlık yapıyorsunuz, o emrin secdesini geciktiriyorsunuz, savsaklıyorsunuz demektir. Veya mesela cihat farzdır mı dedi Allah? Cihadın farziyetinin emrini mi aldınız Allah'tan? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen cihad etmeye başlıyorum ya Rabbi dediniz mi? siz o emrin secdesini yerine getirdiniz değilse, geciktirdiniz mi, duymazdan geldiniz mi, savsakladınız mı, Allah korusun şeytanlık yapmaya başladınız demektir. Peki ne yapacağız? Şu anda böyle bir cihat eyleminin içinde değiliz. Cihat çok genel bir kavram, sadece savaşı anlamayın. Hiç olmazsa diyorum, Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı, hatırladınız. Ne diyordu? Kim ki, Arapçasını okumayayım, Türkçesini okuyayım, kim ki cihad etmeden, cihad etme arzusunu içinden geçirmeden ölmüşse, bir nevi nifak üzere ölmüştür. Hadis bu. Men mate ve lem yavzu ve lem yuhaddis bihi nefsehu, mate ala şubetin min nifakin. Kim cihad etmeden, cihad etme niyetini arzusunu içinden geçirmeden, temenni etmeden ölürse, bir nevi münafık olarak ölmüştür. Yahu hiç olmazsa arzu edelim. Hiç olmazsa ya Rabbi cihadı bize lütfeyle, ya Rabbi şehadeti bize de lütfeyle diye içimizden böyle bir arzu, böyle bir niyet geçirelim. Secdesini yerine getiremezsek bile hiç olmazsa niyeti içinde bir hayat yaşayalım. Evet, demek ki Allah'ın ayetlerine değer verenler, Allah'ın ayetlerinin kadru kıymetini bilenler, bu ve benzeri ayetler okunduğu zaman hemen secdeye varırlarmış. Başka ne yaparmış onlar? Tetecafa cunubuhum anil mazaci. Bir de o müminler yanlarını yataklarından ayırırlar. Yanlarını yataklardan ayırırlar. Yani o müminler, Allah'ın ayetlerinin kadru kıymetini bilen müminler, bedenlerini yatağa vakfetmezler. Yatağı terk etmeleri gerekince Allah için yataklarını terk etmeyi becerebilirler. Sabah namazına kalkarlar, sıcak döşeklerini terk ederler, yanlarını yataklarından ayırırlar, bir de teheccüd namazı için gece kalkarlar. Ben önceki derslerimde de söylemiştim, hiç olmazsa her gün biraz erken yatalım, şu kanalizasyonlardan biraz kurtulalım, az biraz erken yatalım. Kalkalım saat 3'te 4'te 2 kılabildiğimiz kadar 2'şer rekat namaz kılalım ki teheccüd namazıdır bu. Sonra dua edelim. Evimiz için dua edelim. Çocuklarımızın dirliği düzeni için dua edelim. Mahallemizdeki hastalar için dua edelim. Ülkemiz için dua edelim. Ya Rabbi yıllardır hasret kaldığımız İslam sistemini bize nasip eyle. Yıllardır şahsiyetimizi kaybettiğimiz onurumuzu bize yeniden ver ya Rabbi diye ülkemiz için dua edelim. Dünya Müslümanlarının dirliği düzeni için dua edelim. Bakın Allah diyor ki: "Yed'un rabbahum khaufan ve tama." Kalkarlar da onlar korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Cennet ümidi ve cehennem korkusuyla Allah'a dua ederler. Ya Rabbi, korktuğumuz cehennemden bizi azat eyle. Umduğumuz cennete bizi nail eyle ya Rabbi diye dua ederler onlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de o ayetlerimizin kadru kıymetini bilen Müslümanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler, paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Bakın hemen hemen Kur'an'ın her bir sayfasında infak emri geliyor. Ben şöyle bir cümle söyleyelim. Kur'an eşittir infak. Din eşittir infak, yani paylaşmak. Malınız var mı? Paylaşın. Bilginiz mi var? İşte şu anda benim yaptığım gibi Allah kullarıyla bilginizi paylaşın. Gözünüz mü var? Ama birinin elinden tutup caddenin karşı tarafına geçiriverin. Gözünüzü onunla paylaşın. Doğurabilecek sıhhatiniz mi var? Her 2 yılda bir çocuk dünyaya getirin. Sağlığınızın infakında bulunun. Arabanız mı var? Arabası olmayanları ondan istifade ettirin. İşte Allah diyor ki bakın, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müminler kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Şimdi bakın Allah diyor ki, böyle yaşayan müminler için bakın Allah diyor ki, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Böyle yaşayan müminler, İşledikleri amellerine karşılık cennette göz aydınlığı kendilerine nasıl nimetler hazırlanmış kimse bilemez. Allah Allah. Allah diyor ki bakın, böyle yaşayan müminlerden hiç kimse bilemez ki ben cennette onlara nasıl göz aydınlığı sofralar hazırladım, nasıl nimetler hazırladım. Ne bilelim, nasıl bilelim? Sofrayı hazırlayan Allah'sa, sofranın güzelliğini nasıl hayal bile edemeyiz? Sofrayı hazırlayan Allah, cennet nimetlerini bize hazırlayan Allah. Bakın, cenneti anlatırken diyoruz ki işte muz bahçeleri, portakal bahçeleri, dalbastı kirazlar filan diye anlatıyoruz. Halbuki bunlar dünyada Allah'ın bize tattırdığı numuneler, numuneler. Bakın, şu dünyada tattığımız meyveler var ya, cennettekilerin gölgesi bile olamaz, gölgesi. Bunlar numune. Gerçekleri orada, esasları orada. Dünyada 3-5 tane zevk tattırmış Allah bize. İşte tatlı, tuzlu, mayhoşu, ekşi, acı. Başka var mı? 5 tane tat tattırmış. Daha orada bilmediğimiz nice tatlar var, nice zevkler var, nice lezzetler var. Bilemeyiz ki. Bilemezsiniz diyor. Hiç kimse bilemez diyor. Peygamberimiz de öyle diyor ya. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerinizden bile geçiremeyeceğiniz envaı çeşit devletleri ve nimetleri Allah sizin için hazırlamış. Şimdi söyleyin. Efemen kâne müminen kemen kâne fâsıkan. Hiçbir mümin fasıkla bir olur mu? Mümin bir kişi fasıkla denk olur mu? La yestevun. Asla asla onlar bir olmaz. Ama buradaki fasık itikadi fasıktır. Bir de ameli fasık var. Ara sıra namaz geçiren, ara sıra ağzından küfür sözler çıkan, ara sıra günah işleyen kişiye ameli fasık denir. İmam-ı Azam mezhebine göre onlara kafir denmez. İşte fasıkın imameti caizdir gibi fıkıh kitaplarında bir takım sözler duydunuz. Ama burada anlatılan itikadi fasıktır. Yani dinden çıkmış bir kafirdir. Söyleyin diyor Allah, bir müminle bir fasık bir olur mu? La yestevum, onlar asla bir olmaz. Emmellezine amenu ve amilussalihati, iman eden ve salih amel işleyenlere gelince, felehum cennetul meva, onlar için meva cennetleri vardır. Cennette köşkler vardır. Bakın çoğul kullanmış Allah. Cennetler. Yarın eğer inşallah girersek bir mümine bir tek cennet değil, pek çok cennetler verilecekmiş. Çoğul kullanıyor Cenab-ı Hak. Nüzilen bima kanu yamelum, işledikleri amellere karşılık onlar cennette ağırlanırlar. Amma ve emmellezine fesagu, fasıklara, itaatten çıkmışlara, kafirlere, müşriklere ve zalimlere gelince feme'vâhumun nâr, onların ana kucağı, onların barınağı da ateştir. Kullemâ erâdû en yahrucu minha, o kafirler, o zalimler, o cehennemlikler her ne zaman cehennemden çıkmak isteseler u'îdû fîhâ, tekrar oraya geri döndürülüp iade edilirler. Allahu Ekber. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki tırmana tırmana tırmada 70 bin yıl diyor. 70 bin yıl tırmanacakmış bir kafir cehennemden çıkmak için. Herhalde yukarılara doğru şöyle yaklaşınca biraz ümide kapılacakmış. Galiba bu işi kıvırdık diye, herhalde çıkıyoruz diye tekrar aşağıya atılacakmış. Bir 70 bin yıl daha uğraşacak, tekrar aşağı atılacak. Ne anlatır bu bize? Cehennem sürekli çıkılması gereken bir yer. Kafirler sürekli çıkmaya çalışacak ama cennette sürekli kalınması gereken bir yer. Müminler de bir saniye bile cenneti kaybetmek istemeyecekler. İşte cennet, işte cehennem. وَقِيلَ لَهُمْ, kafirlere, cehennemliklere diyecek ki Allah, ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ, şu yalan saydığınız, şu olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz, siz onu bizim külahımıza anlatın, cehennem filan yok, ateş filan yok dediğiniz, şu azabın tadına bir bakın bakalım, şu ateşin tadına bir bakın bakalım diyecek. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ, işte böylece Allah, kıyamet günü o büyük azaptan önce, size dünyada küçük azapları da tattırır. Bakın o büyük azaptan önce Allah dünyada hem Müslümanlara hem de kafirlere küçük azaplar tattırır. Niye? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, belki dönerler diye, belki tevbe ederler diye. Allah Müslümanlara da bir kısım acılar, azaplar tattırıyor. İşte sel felaketi, deprem gibi, sevdiklerimizin birinin ölümü gibi, hastalık gibi, fakr-ı zaruret gibi Allah bir takım azapları bize gönderiyor. Niye? Yamuk bir hayat yaşıyorsak tevbe edelim, acizliğimizi anlayalım. Sığınılacak bir kucak olarak Allah'ın kucağını anlayalım. Allah'ın kudretini, gücünü, kuvvetini anlayalım da tevbe edelim, dönelim diye. Kafirler de Müslüman olsun diye Allah hem kafirlere hem de Müslümanlara büyük azaptan önce bir kısım azaplar tattırdığını söylüyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Allah'ın ayetleri kendisine zikredildiği halde ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren, sanki bu ayetler gelmemiş gibi ya da deminki söylediğim tevbe etmemiz için rahmet kamçıları, rahmet tokatları mahiyetindeki az evvelki muhtıralar, az evvelki uyarıcılar geldiği zaman sanki gelmemiş gibi davranan, Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? İnna minel mücrimine müntakimun. Muhakkak ki biz böyle mücrimlerden intikam alacağız. Böyle mücrimlerden, böyle suçlulardan intikam alacağız. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe. Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdik. Fela tekun fi miryetin min liqaihi. Ey peygamberim, sakın ha sakın Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya geleceğin konusunda zerre kadar bir şüphen olmasın. Zerre kadar bir şüphen olmasın ki ey peygamberim, sen Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya geleceksin. Nerede? Kitapta, önceki surelerde karşılaştın. Bundan sonra gelecek surelerde de sen Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya geleceksin. Ya da Miraç'ta Musa Aleyhisselam'la karşılaşacaksın. Ya da mizanın başında, terazinin başında, ya da mahşer yerinde, ya da cennette. Ey peygamberim, sen Musa Aleyhisselam'la mutlaka karşı karşıya geleceksin. Bu konuda zerre kadar bir endişen olmasın. Musa Aleyhisselam'a bir kitap verdik dedi Allah. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي İsrail. Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz o Tevrat'ı İsrail oğulları için hidayet rehberi kıldık. İsrail oğulları o kitap eşliğinde bir hayat yaşadılar. Sana da Kur'an isimli bu kitabı indirdik. Ey peygamberim, sen de bu kitap eşliğinde bir hayat yaşa. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا Biz İsrail oğullarının içinden nicelerini sabırlarından dolayı وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Bizim indirdiğimiz ayetlere yakinen iman etmelerinden dolayı imamlar yaptık, önderler yaptık, liderler yaptık. Bakın, İsrail oğullarından kimi insanlar Kur'an'ı öğrenmeye, o gün Tevrat'tı, Tevrat'ı öğrenmeye sabretmişler, Allah'ın ayetlerine değer vermişler, Allah'ın ayetlerini öğrenme konusunda sabretmişler, Allah'ın ayetleriyle kendilerini diriltmişler, kendilerinin dirilişine sebep olan o ayetlerle çevrelerini de diriltmenin kavgası içine girmişler, çevrelerinden gelebilecek sözlere karşı sabretmişler, sana ne, benim hayatıma burnunu sokma demişse birileri sabretmişler, her şeye rağmen Allah'ın ayetlerini insanlara duyurmaya gayret etmişler. Bundan dolayı da Allah onları yeryüzüne imamlar yapmış, önderler yapmış, liderler yapmış, yeryüzüne egemenler kılmış. Ne diyor bu ayet bize? Ey Müslümanlar, eğer sizler de yeryüzüne imamlar olmak istiyorsanız, yeryüzüne önderler olmak istiyorsanız, yeryüzünün egemenleri siz olmak istiyorsanız, şu dünyaya Allah'ın sizi hakim kılmasını, dünyanın egemenleri olmanızı istiyorsanız, siz de Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeye sabredin. Gece gündüz Allah'ın ayetlerinin eğitimine kendinizi teslim edin. Bu ayetlerle kendinizi dirilttiğiniz gibi çevrenizin dirilişi için de bir gayretin içine girin. Sabredin. Sizi de Allah imamlar yapacak. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânu fîhî yahtelifun. Şüphesiz ki Allah İnsanlar arasındaki ihtilafların sonucunu, gerçeğini kıyamet günü söyleyecektir. İşte şu anda insanlar, herkes kendisinin haklılığını iddia ediyor. Yahudiler diyor ki biz haklıyız. Hristiyanlar diyorlar ki biz hak yoldayız. Mecusiler, ateşe tapanlar diyorlar ki biz haktayız. İneğe tapanlar, sineğe tapanlar, puta tapanlar diyorlar ki biz haktayız. Müslümanlar da diyorlar ki biz hak yoldayız. Peki kim hakta, kim batılda? Kim doğruda, kim yanlışta? Allah bunu bugün de söylüyor. Bu kitabında bugün de söylüyor ama gereğini yerine getirmiyor. Nasıl? Haksızları cezalandırıp öldürüverse, batılda olanların topunu yok ediverse, hakta olan Müslümanları da yaşatıverse, o zaman kim hakta kim batılda belli olacak. Belli bugün ama Allah gereğini yerine getirmiyor ya, gereğini kıyamet günü yerine getireceğim diyor. Sen batıldaydın ey alçak, sen sapıktın ey hain, sen yanlış yoldaydın ey hain, sen doğrudaydın, sen hattaydın ey kulum, ey mümin kulum diye ben yarın söyleyeceğim, gereğini de yarın getireceğim, batılda olanların tümünü cehenneme, hatta olanların tümünü de hayat kaynağı olan cennete göndereceğim. Evelem yehdi lehum, şu insanların hidayete gelmesi için yetmedi mi, yeterli bir sebep olmadı mı? Ne? Kem ehlekna min kablihim minel kuruni, kendilerinden önce nice nesilleri öldürmüş olmamız, kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız, şu insanların şu gerçeği, hidayet gerçeğini anlamalarına yetmedi mi? Yemşûne fî mesâkinihim, şu anda onlar kendilerinden öncekilerin meskenlerinde geziyorlar. Şehirlerinde, sokaklarında, caddelerinde geziyorlar. Öyle değil mi? Şu şehir kurulalı, Selçuklulardan önce kuruldu deniyor. Şu şehir kurulalı nice nesiller geldi geçti değil mi? Şu anda biz onların ey kemiklerinin üstüne basıp tekmeyi geçiyoruz değil mi? Kafa taslarının üstünde geziyoruz şu anda onların değil mi? Şu anda sizin oturduğunuz evlerde dün birileri oturmuyor muydu? Şu anda sizin tohum attığınız tarlaya dün bir başkaları tohum atmıyor muydu? Onlar gitti. Şu anda o tarlaya siz tohum atıyorsunuz. Şu anda cebinizdeki paralar dün birilerinin cebinde değil miydi? Onlar gitti, size intikal etmedi mi? Şu anda size yağmur gönderen bulut dün birilerine yağmur göndermiyor muydu? Yani sizler şu anda sizden öncekilerin meskenlerinde geziyorsunuz. Yani onların gittiği dünyada siz kazık mı çakacaksınız? Onların öldüğü dünyada siz ölmeyecek misiniz? Siz Allah'ın huzuruna gitmeyecek misiniz? Ey dünya insanlığı, bu gerçeği anlamayacak mısınız? İnne fî zâlike le âyâtin, bunda da ayetler var ama efela yesmaun, işitmiyor musunuz? Hala işitmeyecek, bu ayetlere kulak vermeyecek misiniz? Evelem yarav, görmüyor mu şu insanlar? Enna nesûkul mâe ilel ardı, el curuzi, kupkuru bir toprağa bir biz yağmur indiriyoruz da fe nuhricu bihi zer'an te'kulu minhu en'amuhum ve enfusuhum. İnsanların, hayvanlarının ve bizzat kendilerinin yiyip içeceği ürünler bitiriyoruz. Kupkuru bir toprağa yağmur indiriyoruz da orada bitkiler, sebzeler, ürünler bitiriyoruz. Hem sizler yiyorsunuz onları hem de sizin hayvanlarınız yiyor. Efela yubsurun, görmüyor musunuz Allah'ın bu ayetlerini? Yani Allah'ın bu ayetleri size bir şey söylemiyor mu? Allah'ın yüceliğini, Allah'ın kudretini size anlatmıyor mu? وَيَقُولُونَ şu Mekke müşrikleri dediler ki مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ dediler ki peygamberimize ve peygamber efendimizin çevresindeki bir avuç Müslümana, ey Muhammed, ey Müslümanlar, hani şu fetih ne zaman, hani şu kıyamet ne zaman, yıllardır bir kıyamet var deyip duruyorsunuz, bir hesap kitap var deyip duruyorsunuz, hani ne zaman şu kıyamet, niye gelmiyor ya? Alayla söylüyorlar bunu. Ya da ey peygamber, ey Müslümanlar, hani sizin bir Allah'ınız vardı? Hani Allah sizin desteğinizdeydi? Hani Allah sizi bize galip getirecekti? Hani size Allah bir fetih verecekti? Hani nerede? Sizler şu anda bize muhtaç bir konumdasınız. Bize mahkum bir konumdasınız. Biz egemen bir konumdayız. Hani bu fetih ne zaman diyorlardı? Bugünkü Amerika'da bize, biz Müslümanlara aynı şeyi soruyor. Bugünkü Hristiyanlık dünyada bize aynı şeyi söylüyor. Ey Müslümanlar, hani sizin inandığınız bir Allah vardı? Hani o Allah sizi bize galip getirecekti? Hani o Allah sizi bize üstün bir konuma getirecekti? Hani bu fetih ne zaman? Hani şu kıyamet ne zaman diyorlar ya? Bakın Allah diyor ki, قُلْ de ki peygamberim, يَوْمَ الْفَتْحِ fetih geldiği gün, kıyamet koptuğu gün, la yenfa'u allazina keferu imanuhum, kafirlere artık imanları zerre kadar bir fayda sağlamaz. Ve lahum yunzarun, onlara göz de açtırılmaz, fırsat da verilmez. kıyamet bir geldi mi artık kafirlerin biz inandık demelerinin onlara zerre kadar bir faydası olmaz. Onlar ertelenmezler de ve bir daha işte demin okudum ayeti yeryüzüne döndürülmezler de. Ya bu fethi kıyametle anladık ya da Müslümanların galibiyetiyle anlarsak Mekke müşriklerinin bu sözleri söylemelerinden 3-5 yıl sonra Mekke fetholdu ve bütün kafirler Müslüman oldu. İşte fetih gerçekleşti. Biz de şu andaki Amerika'ya, şu andaki Yahudilik ve Hristiyanlık dünyaya diyoruz ki yakında Allah Müslümanlara bir fetih lütfedecek. Yakında Allah dünyanın yönetimini, dünyanın egemenliğini Müslümanlara devredecek. Sizin işinizi bitirecek. Mekke'nin fethiyle Mekke müşriklerinin işlerini Allah nasıl bitirmişse yakında Allah sizin işinizi de bitirecek. Zaten küfrün programı tamamlandı. Allah'ın izniyle çatırtılar başladı, yıkılışlar başladı. Allah'ın izniyle tüm kafirler bitecek ve yeryüzüne Allah yeniden Müslümanları egemen kılacak. Fe'arid anhum, sen onlardan yüz çevir ey peygamberim. Vantazır, bekle. İnnehum muntazırun, şu anda onlar da bekliyorlar. Onlar senin helakini bekliyorlar. Onlar senin için bir ölüm bekliyorlar. Onlar senin davan için bir hezimet bekliyorlar. Bir yıkılış, bir yok oluş bekliyorlar. Sen de onlar için bir helak bekliyorsun ya ey peygamberim. Sizler de ey Müslümanlar şu anda Amerika'nın, şu anda Hristiyanlık ve Yahudilik dünyanın helakını, hezimetini, zulümlerinin bitmesini bekliyorsunuz. Müslümanların yeryüzüne egemen olmasını bekliyorsunuz ya. Bekleyin. Kim haktaymış, kim batıldaymış, kim doğrudaymış, kim yanlıştaymış, kim Allah dostuymuş, kim Allah düşmanıymış, kim galip gelecekmiş, kim mağlup olacakmış, kim rezil ve perişan olacakmış, kim aziz ve şerefli bir konuma getirilecekmiş, çok yakında sizler de göreceksiniz, o kafirler de görecek dedi Rabbimiz. İşte şu anda biz de bekliyoruz. Elhamdülillah ki böylece Secde suresi de bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren Ahzab suresine başlıyoruz. Gerçekten bize muhtaç olduğumuz pek çok bilgileri sunacak bir sure. Önümüzdeki hafta Ahzab suresiyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.